ez dugu xuxen jakiten al, baina bon, medikoen mintzatu, medikoek ilan mintzatu eta erizainek ilan, gu hartu gira eta denak ala izana gira. Lehen konfinamenduan ez dugu bon, berdea ginen hemen, zen kausurik, esobera, eta udagin da, lasaitu gira, jendeak ikusit ditugu, ez ditugu respetatu distentziak eta denak. Baskariak egin ditugu, gure artean, etzen erriko bestaik, baina gure artean piskat bestain dugu, biztanda, hor ginen piskatzen askatasuna. Jendeak ere mugitutira, bakantzetan joan tira, turistak ere jentira. Baina zenta, berdea ginen, untsa ginen, baina ez, bai, ne ustez ez dugu kasu egin, eta piztu da, eritasuna hori piztu da, eta ara, eta bidertu da, eta fite bidertzen da.